Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem pachoni. Вишитыя ручнічкі, іконы, абрускі і хустачкі, гладдзю і крыжыкам, каляровыя і па-традыцыйнаму сапраўдныя. Гэта скарбы спадарыні Анны Кузьмы з Міхалова. Анна Пятроўская, вітаю перадачы пад знакам пагоні. Сёння героем нашай сустрэчы будзе спадарыня Анна, з якой пагутарым пра яе зацікаўленне вышыўкай. Заглянем таксама да новага нумару «Тыднёвіка Ніва». Але пачынаем ад культурніцкіх паведамленняў. Заўтра і ў суботу ў Крынках пачнецца 15-ты беларускі трыялог «Беларускі міф». У праграме між іншым выстаўкі, канцэрты, паказы фільмаў, дыскусіі на палітычна-мастацка-музычна-культурныя праблемы. А ў шчытак Дзінчалове трывае фестываль драўлянай архітэктуры «Дрэва і сакрум». У рамках фестывалю даклады, экскурсіі і канцэрты, якія паказваюць прыгажосць драўлянай архітэктуры Падляшша. Пакуль перойдзем да нашай першай тэмы, прапаную песню. Еду, еду я да цябе, цераз горы, цераз лес. Толькі зоры ўсе нада мной, месяц кажа, ідзі дамоў. Месяц кажа, ідзі дамоў, я дарожаньку пакажу табе. Я дорожку всю покажу, как сустрел свою девчину каханую. Через речку по мостику, как забачить каханую. Раз не зоры, раз под гору, так до дому я все иду. Сердце уже бег хучей, из ходу переникаю бег. Из ходу переникаю бег, как побачить моего життя сенс. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная. Чекай ты, дороженька, я. Праз болото и праз песок перескочу на другий бок. Теплый ветер неси мяне, разом будет исти легче. Сердце я уже твое, раз хвилину доткну я тебе. Раз хвилину доткну тебе, мое сердце не сит и мяне. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженькая. Чекай меня, коханная. Чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная. Чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная. Чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная. Чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная. Чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженька, я. Чекай меня, коханная, чекай ты, дороженька, я. Спяваў калектыў прымакі з Міхалова. У Міхалове пражывае таксама Анна Кузьма, народная рукадзельніца, якая займаецца вышыўкай. Вышытыя ручнічкі і іконы на сценах, абрускі на стале і полках, традыцыйна беларускія і прыгожыя. Як сцвярджае Анна Кузьма, вышыўка гэта зацікаўленне яе жыцця. Зацікаўленне ў мяне вышыўкаю то ўжо ад малога дзіцяці. Я мела 9 лет, то ўжо вышывала. Толькі што тагды, 45-го року раджэння, ну дадаць 9 лет, то ж 54 рок, не дзве было таких нічей, як цяпер. Але дзяўчата старшы ткалі дываны, чи што, то я там дзесь пускувну, такія нітачкі мне далі. Завша любіла ручную работу, але не завша быў час, бо як уже вырасла, выйшла замуж, то дзеці, то будова хаты, праца, а уже як пайшла на пенсію і обдавіла, ну то вже я зачала сукцесивні вышиваць. То моя такая пасія вродзона, і гэта вельмі люблю. Цяпер, каб дзе было да рэнты свае дарабіць, трохі, то можа, што Леонід шыла б, чы хаўкніцца, чы што. Але як нема, ну то шкада часу сідзець бачынне. Вельмі мне шкада, што не займаюцца маладыя людзі гэтым, бо іх уже компутары пахлонулі, што другі, інна уже гэта вся тэхніка. Каб іх адарваць ад гэтых кампутараў, што сідзяць і сідзяць пры іх, і каб трошкі павышывалі, але то ўжо занікае. Шкада вельмі, што то занікае. Некаторы, можа, хто і купіў бы, што, але то є работа, можна сказаць, цяжка работа, бо очі моцно балять, вимушана позиція той плечі, і ўсё. Нема хэнтних, каб так уже хто лень, што заказав і купіў. Але ви вишиваєте перш за ўсё што? Бардзо люблю ікони вишивати, цвіти. Тепер вишиваю такі ручні. Як то ходять молода пара на салю вже гету весельну і спотикають їх батьки з хлебом і солею, ну то під хліб такий ручничок хороший вишивають. Таке моє желання, як то вишити. А откуль гэтыя матывы, усялякія ўзоры бярэце? Гэты матывы, гэты ўзоры, то мого мужа, кузінка з Мінска мне прысылала. Ну і можна купіць на базарах такія беларускі матывы, каторы вельмі файны. Ну у нас гафты польскі, кніжкі, брошурки, то я вышиваю з гэтага. А з галавы? А з галавы то часам не вельмі так. А з галавы то я часам з аднаго ўзору, што вазьму з другого і злончу так разам. Не хочацца ж так думаць, бо я цяпер гэтых ўзораў всякіх. Вельмі мне нарабіцца ўзоры з Беларусі, з Расіі. Цяпер нема часапісмаў рускіх у нас. З іконамі вышытымі, напрыклад, што робіце? Вышыла спару гэтых іконаў. Ну то так дала аднаму сынаві, дала другому сынаві. Не вельмі там так навышываеш для таго, што то мазольна работа, ж цэлы дзе не будзеш сідзець, бо очы балят. Павышываю пара гадзін, знов адпачыну. Як была малодша, то вышывала цэлы дзень, а цяпер ужо мне очы балят. А ці вы прэзентуеце свае гэтыя вырабы, тое, што вышылі на нейкіх выстаўках? Тут у нас як дні Міхалова былі, прымацкая беседа, то я была сваім гэтым крамікам. Ну, людзі інтарэсуюцца, і то многа работы, трэба шафы то выцягаць. Пошлі прывезеш, часам чы пыл, чы які дождь там трошкі пакропіць. То трэба перасушыць і выпыліць, і ў шафу вложыць. А шмат гэтага маеце ў шафе? От, трохі назбіралася абрускі, сервэты на стол. То я вышыла 6 такіх. Ну і маю такі яшчэ, што трохі на сціне вешаю, што ў шафі ляжыць. То ёсць такая лёнтканіна, што трэба ж і вымыць, выкрахмаліць, выпрасаваць. То не то, што штучна. Вымыў і страсанув, і не трэба фрасаваць. Ну, Алёна адкуль бярэце? Алёна купляла ў такой знакомай, купіла і ў склепі купляла. А такі яшчэ маю, калісь купляла простыні. На базары ў нас то маю ще трохи гэта товару. Зацікаўлення гэтымі вышыўкамі сярод маладых няма? Сярод маладых няма, але такія, от, например, то было 2 лет тому назад, то йдуть кобєти, незнакомі, приєзні. Ну і одна глядає гэту мою вышивку, я говорю, що то лєва сторона. А тая пані говорить, так ліва сторона хороша, то права тим бардзі хороша. Люблю гэта, але вже ні тія руки, ні тія очі. Мне вже 68 лет. Чи з таких народних рамёстваў то ви тільки вишивкай займаєтеся, чи ёсць у вас так само, не відаю, поетичні здольності? Поетичних здольностей, то я таких аж не пробувала, бо мене захапліло гэта вишивання, я люблю. І шиделком, як була молодая, і на друтах робила. Ну, що такі, найбольш, я люблю по канве вишивати крестиком. І гладзію вишивала обруски. Але крестиком то я люблю вельмі вишивати. То вишиваю гэты ручник, уже так стараюся скончыць, бо буду хату пратала, уже так на зиму трохи. От такий мотив. Так, То такий зложений взор. Трошки з одного взору, з другого, другу сторону вишиваю. Боюся одложити, чим другим зайнятися, бо як одложу, то буде лежати і лежати. Люблю і все так собі думаю, як то хороше зробити, треба ж і сюди гети брешки зробити, як то по-колишньому, тепер коронка, колись брешки називалися. І от так, о, і так то я вже живу. Моя мечта, щоб вишити ікону до церкви. От як стою в церкві, то завжди дивлюся, вишить велику ікону, де її повісить. Не вельми вона якось так пасує за тими колишніми іконами в церкві. Уся думаю, як ще, як буду жити, до церкви пам'ятку вишить. Тут бачу у вас так само ікона святого мученика Трифана, тут ікона Ісуса Христа, ручнички. То вся ваша праця? Так, то вся гета моя праця, так. З Білорусі, з Мінська маю гети взори. Тож мудная робота, і то хутко не вишивається. Заглядалі ми до Міхаловської рукодільниці Анни Кузьма, зараз заглядаємо до нового номеру «Тидньові каніва». Спасовські запусти – велика і престижна мероприємство, організовано білорусами Бєльська-Подляскага, пише Олексій Мороз. Юбілейні 20-ті спасовські запусти особливо урочисто проходили у городському амфітеатрі у Бєльську-Подляскім і Тапчикалах. У 90-х годах білоруські фольклорні імпрези ладила головне правління білоруського громадсько-культурного товариства, а бельським діячам хотілося активізувати місцеве громадство і наладити мероприємства своїми силами без допомоги Білостока. Це отрималося і у полові 90-х годів бельщані зорганізували перші спасовські запусти. Зараз у мероприємства шмат спонсорів і можна, апрача обрядів, пісень і танців, увійти нові пропонови. Є шанс, щоб спасовські запусти стали мероприємствами, якої охопила б цілий город. А пошніми годами у рамках спасовських запустов ладзяцца канцэрты ў выбранай вёсцы Бельскага павета. У гэтым годзе беларускі канцэрт быў наладжаны ў Тапчыкалах Арлянскай гміны. Запрэзентаваліся там маліннікі з Маліннік, Арлані, Вэрвачкі і Трыпальцы з Орлі, а таксама хмелеўскія валацугі з Хмелева-Брэсцкай вобласці. У Бяндзюзі Міхаловскай гміны жывуць толькі беларусы, піша Мацей Халадоўскі. Гаспадарак пад 20, дом пры доме. Мінулай восенню тут пасяліўся Януш Гаврылюк, ініцыятар і арганізатар праводжанага сёлета ўжо ў чацвёрты раз фестывалю беларускага кіно. На ягоны кавалак луга 15 жніўня сышлася ўся вёска на дапрэмерны паказ новага фільма Андрэя Кудзіненкі «Жорсткая перагрузка», названага псіхадэлічным трылерам і на сустрэчу з рэжысёрам, адным з апошніх вучняў легендарнага беларускага рэжысёра Віктара Турава, аўтарам знакамітага фільма «Акупацыя містэрія». Януш Гаврылюк хацеў бы, каб Бяндзюга стала месцам для маладых беларускіх кінематаграфістаў, каб тут рабіць фільмавыя беларускія імпрэзы. Недавно у Беластоку побывал Павел Шевярынец, письменник, былы политвязень, лидер белорусской христианской демократии. Корыстаючыся нагодай, Ганна Кондрачук спытала, як гэта дзеецца, што хаця беларуская христианская демократия, партия незарегистраваная, але адначасова дзейсная, якім шляхам пранікае яна з христианскімі ідэямі ў народ, ці дапамагае духавенства. Гэты і ўсе артыкулы чытайце ў навейшым нумары Нівы. А сёння за супольна праведзены час дзякуе Анна Петровна. Нагадваю, што заўтра перадача «Пад знакам пагоні» ў 18:30. Усяго вам добрага, ды да сустрэчы ў эфіры. У людзей жыццё як залатое, у суседа Боинг и Майбах, а мое житё зусім не тое, а мое житё ну просто жах. Я такі бедный, як той грош медный, я зусім не круты, але мне тая, что мяне кахає, каже, ти золотий. У сусіда видра молодая, а йон футра з норки йой купив. А моя ніколи не питає, з ким гуляв і кольки я пропив. Я такий бідний, як той гроб, хоч рідний я зусім не крутий, але мені тая, що мене кахає. знає, каже, ти золотий. Мой сусед білу такую має, що дуби їй можна піловоть. А моя ніколи не питає, де я сьогодні буду ночувати. Я такий бідний, як той рог, дуже бідний я з усім не крутий. Але мені тая, що мене, какає, каже ти, такого щастя не напиться, з радості такой не загулять. Я такий бідний, як той грош, бідний я з усім не крутий. Але мені тає, що мене